ang pag-ibig ay sa tiyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mm-hmm.